Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Shirika Parseme linalohimiza Warundi kubadili fikra lapendekeza serikali kuchukua hatua za kudhibiti mfumuko wa bei. Ni baada ya Benki ya Taifa kuwasilisha sera ya fedha katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 ambayo inaonyesha kwamba mfumuko wa bei ungeweza kuendelea juu ya kiwango cha 30%. Na Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anapendekeza kuwe na sheria inayolenga urithi wa wanawake. Kauli yake katika maadhimisho ya siku ya haki za wanawake. Utasikia maoni ya wenyeji wa jijini Bujumbura. Na msichana anaweza kujiepusha na tabia mbaya kwa kuendesha kazi ya kujiendeleza. Ni ushuhuda kutoka kwa mafundi selemara wa kike mjini Kayanza. Kwa hiyo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Inosabi Bonimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Urithi nchini Burundi unapaswa kuwa mada ya sheria na kutoa ufafanuzi kuhusu wanawake. Kauli ya Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye Machi 8 wakati wa maadhimisho ya siku ya haki za wanawake duniani mkoani Bubanza. Evariste Ndayishimiye anasisitiza kuwa sheria hii ingezingatia maadili na desturi za nchi. Tumusikilize katika tafsiri ya Clovis Niyonkuru. Tuna katiba, sheria na kanuni zilizoandikwa. Zile ambazo bado hazijaandikwa ndizo zinatusumbua, kwa sababu hayo hatuatekelezi kwa namna sawa katika mikoa tofauti. Huo ni mfano niliouona mimi mwenyewe wakati kwa tunatekeleza kesi. Niliulizia kuhusu urithisho. Unakuta mkoani mle wanamaanisha hivi kuhusu urithisho, na katika mkoa mwingine wakasema mengine. Ndiyo maana swala la urithisho inapaswa kuandikwa na kuandaliwa vyema. Katika sheria ya familia inabidi kutayarishwa upya swali moja kwa jingine, kwa kusema eti yule msichana aliyeolewa itakuwaje pamoja na yule ambaye hakuolewa. Je, wakati wanandoa wanatoana talaka itakuwaje? Wakati walikuwa walibadilika mwili mmoja mbele ya sheria, maana kuwa wanachangia mali zote. Ndio maana niwauliza, mwanaume akifa mke wake ataenda ukweni kupata urithisho? Hayo ni maswala ambayo ni lazima tuyaandike katika sheria. Na wataka ninyi wanasheria na wizara ya sheria kuvalia njuga swala hilo. Nasema hayo kwa sababu niligundua kuwa kuna wanaodhulumu wengine kwa kuwa hakuna popote palipoandikwa sheria hiyo. Rais Evariste Ndayishimiye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Clovis Niyonkuru. Na baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanaona kwamba kuanzishwa kwa sheria inayohusiana na urithi wa wanawake kungepunguza migogoro kati ya ndugu na dada. Lakini wengine wanaonyesha kuwa sheria hiyo inaweza kuwa chanzo cha migogoro. Hivyo, kwa mujibu wa wananchi hao, baadhi ya wanaume wangeweza kwa kufunga ndoa kujificha nyuma ya wanawake ambao wana uwezo katika masuala ya ardhi, na wanapendekeza sheria hii ichunguzwe kwa makini kwa nia ya kuepusha migogoro. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kusaidia mauzo ya nje, kuongeza matumizi ya uwekezaji ni baadhi ya hatua za kufufua uchumi wa Burundi. Maoni ya kiongozi wa shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili fikra baada ya gavana wa Benki ya Jamhuri ya Burundi kutangaza sera ya fedha katika robo ya kwanza mwaka 2025 inayoeleza kwamba uchumi wa nchi unapungua ikilinganishwa mwaka wa 2023 na mwaka wa 2024. kwa mfumuko wa bei. Faustin Ndikumana napendekeza kuwa serikali ichukue hatua zote muhimu ili kupunguza mfumuko huu wa bei, hasa kwa kubadilisha rasilimali za fedha za kigeni na kufanya mafuta yapatikane. Tumusikilize. Kawaida mfumuko wa bei unasababishwa na mambo matatu ambayo nimeyazungumzia. Sarafu za kigeni zinazokosekana zinapelekea mambo mahitajio tunayoyanunua kutoka nje ya nchi kupanda bei. Jambo la pili ni uchukuzi unaokuwa mgumu sana kwa sababu ya uhaba mafuta. Ili bidhaa ziweze kusafirishwa nchini kote ni swala gumu kutokana na uhaba mafuta. Kuongeza na hatua zile zilizochukuliwa za kukataza baiskeli na vyombo vingine vya usafiri kufika maeneo mbalimbali. Yani mfumuko huo unasababishwa hasa na vyakula, maana mavuno ya baadhi ya vyakula yalipungua sana. Tunaweza kuvuna mahindi mengi, lakini wakati hakuna sera ya kuyathamini, hamuna faida yoyote. Wakati bei zimepanda, watu wote wanaibuka na nia, na ile nia ya kupandisha kiholela. Ndiyo maana hali ilivyo hivyo. Kiufupi, masuala haya yote yanaweza kusimama wakati swala la uhaba wa mafuta itakapotokomezwa, sarafu za kigeni na katika bidhaa zote kwa ujumla. Aliyekuwa akisikika ni Faustin Ndikumana, ni kiongozi wa shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili fikra. Tukisalia katika ukurasa huo wa uchumi, msichana mdogo anayefanya shughuli ya kujiongezea kipato hawezi kudanganywa kirahisi na wale wanaotaka kuwaongoza katika tabia mbaya. Maoni ya mafundi selemala wa kike katika kata ya Kirema mjini Kayanza. Wanatoa wito kwa wasichana wengine wachanga kufanya shughuli za kujiendeleza. Christian Baranyizigiye, mshauri wa msimamizi wa tarafa ya Kayanza anayeshughulikia masuala ya kijamii, anatoa wito kwa wanawake na wasichana kujiunga katika vyama vya ushirika vya maendeleo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Patrick Nsengiyumva, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kayanza. Wasichana ya Uselemala mjini Kayanza tuliwakuta katika karakana ya Uselemala iliyo katika kata ya Kilema mjini Kayanza, wakitengeneza vifaa mbalimbali katika bao wakitumia mashine za kisasa. Wasichana hao wasema kwamba kazi ya Uselemala walianza kuishughulikia hapo siku za nyuma walipoanguka mtihani wa taifa ufanywao na wanafunzi wanaomaliza darasa la 9. Wasichana hao selemala wasema kwamba walijua kazi za uselemala kupitia maarifa yaliyotolewa na shirika Swiss Contact maarufu kwa Kiingereza. Wasichana hao selemala mjini Kayanza waeleza kuwa tangu miaka mitatu wakishughulikia kazi hizo za uselemala wanaweza kukidhi mahitaji yao bila kutegemea wazazi au mtu mwingine. Baadhi ya wasichana hao selemala washuhudia pia kwamba walitekeleza na miradi mbalimbali katika kipato cha uselemala kama ufugaji, kilimo na kadhalika. Selemala hao waona kuwa msichana akishughulikia kazi zinazoingiza kipato hata danganywa kwa urahisi na wale ambao wanalenga kumharibishia maisha. Shumbusho David aliyefundisha kazi za uselemala wasichana hao athibitia kwamba wasichana hao ni welevu sana katika kazi hizo za uselemala. Katika uongozi tarafani Kayanza wanasema kwamba wanachukua kwa mikono miwili kuwa wasichana na akina mama washughulikia sana siku hizi kazi zinazoingiza kipato. Aidha, Kisha Baranyizigiye, mshauri wa kiongozi katibu tarafani Kayanza anayehusika na masuala ya kijamii, awataka akina mama na wasichana kujikusanya katika mashirika na hivyo wapate kujiendeleza zaidi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na kwa kuhitimisha habari hii, klabu zinazoongoza kwa mbio za baisikeli katika ngazi ya mkoa huchuana kila mwaka katika michuano ya kitaifa ya mbio za baisikeli. Bernard Ntangumuku, mwenyekiti wa shirikisho ya mbio za baisikeli, anaashiria kuwa mbali na zawadi zinazotolewa kwa waendesha baisikeli bora katika michuano hii, wanaiwakilisha Burundi katika mashindano ya kimataifa ya baisikeli. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Ni mshukuru pia fundi mitambo Inosa Bibonimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.